digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Kezdjük az időjárással, hogyha nincsen ellenetekre. Ezzel a nagy esőzéssel és furcsa júniusi ősszel. Hogy mondjam el rögtön így az elején, in medias res. Tegnap este 1:30-kor állok gyakorlatilag ma volt, ma hajnalban 1:30-kor állok a Blahalúza téren, és látszódik a lehelletem. Tehát ez mindent elmond, június 2-án. Nekem meg erről egy angol mondás jut az eszembe, hogy this is the English summer. Akkor hozzátenném, hogy Angliában sokkal jobb idő volt, mint itt. Ezért mondom. Térjünk rá az informatikára, vagy azzal kapcsolatos hírekre, ami azért ide kötődik az időjáráshoz. Például az általunk is jól ismert Kürt, ugye Magyar Biztonságtechnikai Cég, azt jelentette be, hogy ingyenesen mentik az adatokat azok számára, akik árvízkárosultak. Ha víz ellepte a számítógépet, akkor 2 héten keresztül lehet jelentkezni a Kürtnél, és ingyenesen kimentik az adatokat. Független attól, hogy honnan származik az, tehát lehet ez egy magánház, lehet egy cég számítógépe is, de mindenképpen megvizsgálják, hogy valóban az árvíztől kerültek veszélybe az adatok. Hát, ez több, mint nemes gesztus. Én is nyomtam itt a lájkot. A másik hír meg viszont, amit csak röviden említünk meg, mert a következő műsorok egyikében majd foglalkozunk azzal a szuper számítógéppel, ami ugye az időjárás előrejelzésével kapcsolatban sokkal pontosabb adatokat fog majd szolgáltatni. A világ legnagyobb informatikai cégének Magyarország irányvállalata jelentette be ezt a bizonyos szuper számítógépet, és a magyar meteorológusok használják majd ezt a gépet. Valami adatotok van erről, hogy mekkora masináról beszélünk? Eddig 7 processzor mag számolta azt, amit ettől kezdve 1120. Micsoda? 1120 processzor mag? 1120 processzor mag. A 7-ről 1120. Hát ez milyen fejlesztés? Nagy. Meglehetősen nagy fejlesztés. Nagy. Eddig egy napig tartott kiszámolni egy bizonyos előrejelzési tematikát. Most ez már 2-3 óra alatt sokkal fejlettebb előrejelzési tematikát fog jelenteni. Tehát például jobban meg lehet majd azt jósolni egy adott területet, tehát nem az egész Közép-Dunántúra fogják jósolni mondjuk az esőt, hanem azt fogják mondani, hogy és Veszprémtől 3 kilométerre délre fog esni. Tehát az országot kisebb cellákra bontja ez az előrejelzés? De az az időjárás előrejelzési modell, amivel most nagyon sokan dolgoznak, az... hogyha megfelelő méretű számítógéped van, akkor nem lehetetlen mondjuk ilyen 2-3 óra alatt olyan 1/2 kilométeres cellákra fölbontani az országot, és megmondani, hogy abban milyen időjárás lesz. És ezt tudja ez az új szuper számítógép. Szemben az eddigivel, ami... Nem tudom az eddiginek az adatai, de ezek mind nagyon fontos dolgok, ugye, tehát nem csak azért, hogy kitegyük-e a ruhát száradni, meg teregessünk-e, hanem ugye mezőgazdasági munkákhoz és különböző szabadtéri munkákhoz, mondjuk például az informatikát veszük, vagy a telefóniát, például állítsunk-e föl ilyen adótornyot, lesz-e ott zivatar tevékenység, vagy nem lesz, mert azért ki lehet bírni röhögés nélkül, amikor egy ilyenbe belecsap a villám. Igen, a fizikai folyamatoknak a modellezés az egyik legszámításigényesebb feladat. Ezért van az, hogy az időjárás, az atomrobbanások szimulálása, a földrengések szimulálása. Majd gondolom az autó balesetek szimulálása. Igen, meg a különböző a légellenállása az autóknak, repülőknek, stb. Ez, amire irtózatos mennyiségű számít. Emlékszem, volt egy olyan időszak, amikor a második legjobb számítógép a világon az a Toyotáé volt. Visszatérünk majd az új magyar szuperszámítógépre következő műsorok egyikében, és akkor majd megtudjuk egész pontosan, hogy mit is tud az új magyar meteorológiai előrejelzés. Újra jönnek a hírsziporkák ezúttal a Windows betiltásáról és a nyomtatott sajtó jövőjéről Dragon Györgytől. iPad-en próbálkozik a Wired. Spányik Balázs összefoglalója a legutóbbi hírek fényében, hogy vajon véget ért a Microsoft korszak. Aztán Dudás Ágnestől egy német bírósági döntésről hallunk, amely az illegális tartalmakra mutató linkek alkalmazását megtiltotta. Majd következik Borek András, aki egy fényképezőgép trükkös megbarkácsolásáról ad hírt. Mi kerül a digitális időkapszulába, megtudjuk Kovács Tücsi Mihálytól. Hogyan zárjunk páncélba nullákat és egyeseket? És végül az infószoltárban egy régi kifejezés, az inicializálás kap helyet. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Jó estét kívánok, az Asztaltársasággal kezdjük a hölgyel. Dudás Ágnes. Szép jó estét. Digitális jogászunk, mellettem netnyelvészünk, Bódi Zoltán. Jó estét kívánok. Aztán a hírsziporka mester Dragon György. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője, apostola. Like man. Spányik Csetmen Balázs. Szép jó estét kívánok. A PC-tűp rovatunk vezetője, és Kovács Tücsi Mihály, Big Brother szakértőnk, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy paplacsek. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád a nevem, és ajánlom a hallgatók figyelmébe a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Kezdjük Dragon György hírsziporkáival, és nézek az arcodra, hogy vajon melyikkel szeretnéd kezdeni, mert itt most több operációs rendszer is ugye felszínre került az utóbbi napokban. Hát most nem tudom, hogy a halasztást vagy a tiltást hozzam először. Melyik a kedvencedet, amelyiket élvezettel meséled? Hát én régi rajongója vagyok egy bizonyos operációs rendszernek, amelyet bizonyos szempontok miatt kénytelen vagyok használni, tehát mielőtt bárki megkérdezni, hogy akkor miért használod, sajnos most már nem annyira sajnos, nézek itt Spányik Balázsra, most már azért nem annyira sajnos, mert azért sokat fejlődött, sőt, elismerem, hogy most már jó, de hát voltak vele gondok a múltban, ennek ellenére bizony eléggé sérülékeny operációs rendszerről van szó, és ez a probléma januárban lecsapott a Google-ra, akik ellen külső támadást indítottak, és ezt az operációs rendszert használó alkalmazottak, azok bizony áldozatául estek ennek a támadásnak. Össze is ült az agytrözt, hogy hát mit lehet ilyenkor csinálni, és hát azt találták ki, hogy hát ezt az operációs rendszert többé ennél a cégnél nem szabad használni. Bármit lehet, Linuxot, macOS-t, amit csak akarnak, Windows nem. De nekem pontosan az merül fel, amit az elején mondtál, hogy rákényszerültél eddig a Windows használatára. Hát azért ez nem véletlenül használtad. Nem a minősége miatt, hanem azért, mert bizonyos játékokat, különböző programokat a Windows-on lehet futtatni, és még egyéb oka is lehetnek ennek egyébként. Hát gyakorlatilag őnáluk a nagy tiltakozást érdekes módon nem azt jelentette, hogy abba kell hagyniuk a Windows használatát, hiszen kompatibilis programok szinte minden platformon léteznek. Munkahelyről van szó, tehát nem arról, hogy ott bent játszanak World of Warcraftot, és most nem engedi a vezetőség, hogy Windowson, bár az Macintoson is fut, tehát ettől kezdve már nincs ilyen probléma, hanem arról képzeljétek el, hogy nem a Microsoft operációs rendszer hiánya okozta a tiltakozást, hanem a választási lehetőség korlátozása. Tehát a dolgozók azért kezdtek el tiltakozni ezen a döntés ellen, hogy bizony minket korlátoznak itt a jogainkban, és mi nem akarunk Windows használni, de minket ne korlátozzanak a jogainkban. Tehát azért ez mondjuk egy érdekes ilyen ellentmondás. De van még egy szempont. Tehát azért egy Google-nek szerintem látnia kell, hogy a felhasználók igen nagy százaléka, igen jelentős része pontosan mit lát a képernyőn. Én úgy gondolom, hogy ha van egy megfelelő munkafolyamat, amelyet megfelelően megterveztünk az elején, és azzal kezdjük, hogy ezt a munkafolyamatot XYZ operációs rendszeren el lehet végezni, akkor nem feltétlenül szükséges a Z operációs rendszert használni hozzá. Tehát, hogyha úgy tervezünk meg eleve egy projektet, erről biztos a Borek kollega tudna nyilatkozni, hogy eleve Linuxra, vagy eleve más platformokra tervezett projektek hogyan tudnak működni. Szerintem nincs ezzel semmi gond, de a gond az, hogy eddig nem volt központi utasítás erre, gondolom mindenki azt használta, amit akart, vagy ahogy beszerezték a különböző, mert ugye nagyon sok országban vannak Google irodák, gondolom a magyar beszerezte ezt, a svájci amaszt, a mit tudom én, angol, meg a harmadikat, és hát most egy bizonyosat megtiltanak. Tehát gyakorlatilag ez egy központi utasítás, aztán vagy tetszik, vagy nem, akkor is központi utasítás. Szerintem azért, amit te felhoztál itt problémát, ez egy kicsit áll probléma, ugyanis a termékeknek a tesztelését az biztos, hogy el fogják végezni attól még ezen az operációs rendszeren, de a napi ügyvitelt azt nem azon fogják, az e-maileket majd nem azon fogják írni, nem azon fognak lájkolni a Facebookon, de... Akkor ez nem egy teljes tiltás? De hát várjál, mert ezért ez egy laboratóriumi munka. Tehát amikor a usability teszt megy, és a felhasználói teszt megy, az egy szeparált és kontrollált környezet. Tehát attól azt, ott még használhatják, sőt kell is használni. De a napi munkádat, tehát az napi irodai munkádat, azt ne keverd össze ezzel a teszteléssel. Így értendő a hír? Abszolút így értendő. Tehát itt az alkalmazottak nem használhatják a napi munkavégzésükhöz a Windows-t. A hír ugyanarra nem tér ki, amit András mondott, de egészen biztos, hogy így van. Tehát egy adott virtuális gépen futó, virtuális környezetben működő Windows virtuális hálózat szimulációval, amivel tökéletesen mindent meg tudnak nézni, mintha valódi lenne, nem hiszem, hogy ezzel probléma lenne, hiszen akkor külső fertőzés nem fogja érni azt a szimulált hálózatot és azt a szimulált környezetet, de itt arról van szó, hogy a hétköznapi melós, aki kinyitja a laptopját és elkezd dolgozni, az nem használhat Windows-t. Jöjjön a következő operációs rendszer. Ami szintén Google, pont így jött ki a dolog, ugyanis a Computex-re ígérték, hogy a Chrome OS-t most már aztán be fogják mutatni. A dologgal az az apró kis probléma született, hogy nem mutatták be a Computex-en, és nagyon érdekes, mert a Computex-en bemutattak 6 millió új operációs rendszert körülbelül, nem elég ugye az Androidnak ugye a 2.2-es új verziója most érkezett meg, Nokia-nak a Migója ugye most mutatkozott be nyilvánosan, és még ugye a HP-nek ezek az új Palm OS-es gépei is most mutatkoztak be, tehát most hirtelen ott tartunk, hogy nem két operációs rendszerünk van, hanem lassan 10 vagy 15, de elhalasztották ezt a dolgot, azért, mert kiváló felhasználói élményt szeretnének nyújtani, ez a hivatalos indoklás. Hardware és a szoftver egységében gondolkodunk. Azt jelenti, hogy egy eszközzel, vagy több eszközzel, ugyanez még hivatalosan nem jelentették be, együtt fog ez az operációs rendszer először megjelenni. Tehát erre következtetnek a szakértők, hogy készülni fog egy Google Pad, most itt hasamra ütök, mert most úgyis ez a divat, és amikor a Google Padot piacra dobják, az lesz az első eszköz, ami ezt a Chrome OS-t használni fogja, és ez valószínűleg ősszel lesz. Azt nyilatkozta Sundar Pichai, jó neve van, bocsánatot kérek, de tényleg így hívják az úriembert. Úgy képzeljük, hogy a gép már az első nap felhasználók millióihoz jut el, ez mondjuk elég optimista becslésnek tűnik, mert még az Apple-nek is csak 300 ezeret sikerült az iPad-ből eladni egy napon, hát nem tudjuk, hogy a Google-nek sikerülni fog-e. Csak annyit akartam hozzátenni, hogy ez a kifogás, hogy a felhasználó meg blablabla, bla, bla, ez még gyanús, hogy Windows-os bullshit generátoron készült. És utolsó gyors hírünk, nagyon sokat beszélünk arról, főleg ilyen informatikai körökben és informatikai újságírói körökben, hogy a nyomtatott sajtó erőteljesen haldoklik, erről ugye rengeteg nyomtatott sajtót előállító cég is panaszkodik rendszeresen, próbálják az ilyen-olyan üzleti modelleket megújítani, különböző előfizetési struktúrákat, honlapokat és egyebeket kitalálni, szolgáltatásokat kitalálni. És hallgatóknak mondjuk el, hogy nem csak egy-két lap példányszáma csökken, hanem az egész lap. Komplett lappiac példányszáma csökken, így igaz. Nyomtatott sajtó lassan naponta beszámol a saját haláláról, tehát ennyire dramatikus a helyzet, legalábbis sokak szerint. Most egy nagyon érdekes kísérletbe kezdett a Wired, amelyik tulajdonképpen egy ilyen elektronikus geek magazin, nem tudom magyarra jobban lefordítani, tehát ilyen elektronikus hobbistáknak ilyen kocka magazinja. Gyakorlatilag utcán 80 ezeret adnak el belőle, van 800 ezer előfizetőjük durván, tehát jó, egész jól megy a lap, és ők úgy gondolták, hogy készítenek egy iPad-es változatot, ami speciálisan csak iPad tulajdonosoknak fogják eladni. De ez egy darab lapszám? Vagy ez egy lapszámot kompletten elkészítettek. Tehát nem egy külön kiadvány? Nem, ez a Wired egyik lapszáma, ami iPad verzióban jelent meg. Képzeljétek el, több mint 20 ezer példányt adtak el ebből, ami hihetetlen áttörésnek számít ebben a üzleti modellben, ugyanis pénzért adták, tehát nem ingyen, meg PDF, meg letöltöm, hanem ezt meg kellett venni, és a következő ebben az érdekesség. Annyiban nyújt többet, mint egy honlap, hogy ebben bele lehet ágyazni azokat a videókat, meg azokat a dizájnelemeket, amik a, bocsánat, videókat honlapon is lehet, de azokat a dizájnelemeket, amik a labban megtalálhatóak, és a honlap nem viseli el ezeket, nem férnek el rajta, azt ebben a változatban bele lehetett ágyazni, és úgy néz ki, hogy erre vevők, ez egy ilyen speciálisan nagyon-nagyon dizájnolt lap, tehát úgy képzelje el a hallgató, tehát ilyen nagyon magas szinten dizájnolt. Mint egy ilyen könyvolvasó, csak újságolvasó. És gyakorlatilag a dolognak ez a trükk része, hogy mivel nem csak folyószövegről van szó, hanem átemelték az újságnak a komplett dizájnját ebben, ennek lehet köszönhető az, hogy 20x ezer példányt sikerült eladni. Tudjátok, mire emlékeztet ez engem? A Harry Potterre. Tehát abban voltak azok az újságok, amikben így mozogtak a képek, meg így kikacsintottak, meg ilyesmiket csináltak. Na most azt hiszem ezt hozzuk, nem? Kinek egyébként tökéletesen erről van szó. Tehát filmeket játszik le, hangokat játszik le, stb. Stb. De a Wired az elérhető a webben. Elérhető a webben is, elérhető nyomtatott formában. Akkor minek külön példányt csinálni az iPad számára? Hát beírom, hogy wired.com, vagy nem tudom micsoda, és nézem. nem azt az élményt kapod. 22 ezer ember úgy gondolta, hogy ő más élményt kap, és, a iPad-en nézi. És nekik megérte annyit, úgyhogy higgyük el, hogy jó. Akkor már megint rátaláltam a lényege, jó? Na de, hogyha ezt a kérdést tovább visszük, tényleg attól, mert azok a bizonyos speciális design elemek. Ezzel indokolják, tehát pont az elemzők elkezdték elemezni, hogy ez általánosan igaz lesz az egész nyomtatott sajtóra, és várható el, és azt hozták ki ebből, hogy nem, hogy valószínűleg nem várható, de a Wired esetében pont a speciális design elemek okozzák azt, hogy ilyen a geekek a kockák között, akik megvették az iPad-et, megveszik a kocka újságot is rá. Azt hiszem, hogy az elmúlt 15-20, de lehet, hogy még több évet nevezhetnénk lassan Microsoft korszaknak is, bizonyos szempontból. Hogy most milyen szempontból, szerintem ne kezdjük el feszegetni, de az utóbbi időkben elég rossz hírek terjedtek el a Microsoftról, arról a cégről, amelynek köszönhetjük, vagy mások nem annyira köszönik, a Windows operációs rendszert és más programokat, például az Office-t. Spányik Balázs nekünk összefoglalja ezeket a rossz tendenciákat, és talán reménykedhetünk abból, hogy le is von majd belőle valami fajta következtetést. Tehát egy Borek kollégával már elég régóta verjük a vészkolompot a Microsoft fölött, tőleg most már gyakorlatilag egy éve beszélünk arról, hogy kívülről nézve sem mennek abba az irányba a dolgok, amerre mi jónak látnánk, vagy legalábbis mi felhasználók, tehát nem én személy szerint, hanem mint a felhasználók jónak látnánk. Bár azt illeti, a Windows 7 az egy pozitív fogadtatású operációs rendszeret, és ez egy jónak tűnő dolog volt az elmúlt évben, de az összes többi dolog azért ott nem de teljesen stimmel. Csak az üzleti számoknak, az üzleti folyamatokat jellemző számok ról beszéltünk, és hallottunk róluk, hogy azok eléggé rosszak ezek a számok, meg persze a Windows Vista, ami ugye egyértelműen bukás volt. Uh-huh. Na majd mindjárt mondok számokat is, de kezdjük ott, hogy miről is beszélünk. Van egy mondinote.com című weboldal, amely ilyen média, illetve technológiai témában közöl ilyen, általában ilyen nagy összefoglaló dolgokat, és ők írták ezt a cikket tulajdonképpen, ami így összefoglalta a Microsoftnak az elmúlt 10 évben, hát most csúnya szó az, hogy teljesítményét, mert nyilván ők egy kicsit azért a kicsengés alapján egy kicsit az Apple felé húznak, tehát ez egy ilyen kimondottan a Microsoft bukásaira koncentráló cikk volt. Az egésznek az apropóját az adta, hogy a múlt héten két jelentős ember távozott a Microsoftnak az Entertainment and Devices, azaz a szórakoztató és a különböző eszközökkel, tehát tipikusan például a mobil eszközökkel foglalkozó csoportjából. Az egyik az elnök, a másik pedig a műszaki igazgató, ami azért is jelentős, mert ők azért alapvető figurák voltak ebben a csapatban, és meghatározták az egész stratégiát eddig. És különösen mókás, hogy a dolgot úgy adták elő a világ számára, hogy hát nem történt semmi. Az egyik az a családjával akar többet lenni, a másik pedig gondolom más kihívások felé néz, és majd őket tökéletesen fogja helyettesíteni a Balmer, aki egy személyként veszi át mind a két embernek a munkáját. Vajon maguktól távoztak a cégtől? Tehát eldöntötte, azt látták, hogy nincsen fény az alagút végén, vagy pedig egy vita eredményeképpen megváltak tőlük? Kifelé azt kommunikálták, hogy minden legnagyobb rendben van, és minden teljesen rózsaszín. Valószínűleg maguktól nem mentek volna el, mert mind a kettő elég komoly dolgokon dolgozik, hát hiszen jön az új Windows mobiltelefon, nem sokára a Windows Phone, Windows 7 Phone, azt hiszem egész pontosan, Windows 7 Phone, és illetve a Xbox fronton pedig, ami szintén ugyanez ez a csapathoz tartozik, pedig jön ez a bizonyos Projekt Natal című dolog, amit ugye már talán több mint egy éve láttuk a demóját, és ami elképesztően látványos dolog volt, gyakorlatilag beszélgetettünk a készüléket, a teljes interakciót bonyolítottunk a készülékkel, majd ki fog derülni nem sokára, mert lassan a küszöbén vagyunk a megjelenésnek, hogy ebből mennyi volt igaz, és mennyi csak a jól bevált renderelés, vagy szimuláció. Tehát gyakorlatilag maguktól valószínűleg nem mentek el, valami más áll a háttérben. Az egyik valószínűleg a legközelebb, az igazsághoz legközelebb eső találgatás az, hogy a HP fiaskó miatt kellett távozniuk. legalábbis az elnöknek. A HP fiaskó pedig az a történet, hogy a HP megvette a Palm című céget nem is olyan régen, és a Palmnak volt egy WebOS című operációs rendszere. Gyubácsi már az előbb említette is, hogy a Computexen is bemutatták az erre épülő termékeket. Hát itt a nagy probléma, hogy a HP eddig a zászlós hajója volt a Windows Mobile technológiának. Tehát az összes HP hordozható eszköz az mind Windows Mobile technológiára épült, és most van egy csúnya nagy vágás, és innentől kezdve a Palmnak a WebOS technológiára fog épülni. Többek között az a Slate tablet eszköz is, ami a Windows 7 gyakorlatilag ő volt a példa eszköz arra, hogy a Windows 7 milyen jó lesz majd a hordozható eszközökön. Hát most már ez is WebOS-ra fog inkább épülni, és nem Windows 7-re. Ebből lehet következtetni arra, hogy a egyébként egyre inkább látható, ugye most már látunk olyan számítógépes magazint, ami a PC halálát jósolja, hogy tevődik át a hangsúly a mobileszközökre, az asztali számítógépről a notebookra, notebookról aztán később majd a még kisebb mobiltelefonokra, hogy ebbe az új világba a Microsoft operációs rendszerei nem tudnak olyan módon gyökeret verni, mint a számítógépek világa. Nem csak a Microsoft operációs rendszerei, maga a Microsoft sem. Én csak annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy Devices divízióról van szó, Xbox visszaesett az 5. helyre a konzol értékesítések listáján, amikor egy időben piacvezető volt, szép lassan csúszott lefelé, Zoom soha nem tudott labdába rugni, nem csak az iPad-del vagy iPod-dal szemben, hanem semmivel szemben, tehát gyakorlatilag olyan eszközöket gyártottak, amelyek senkivel nem tudnak ma már versenyezni, maximum önmagukkal, illetve olyan fejlesztéseket szüntettek be, amiket forradalminak szántak, és a piac is esetleg felvevő lett volna rájuk. Szóval lehet arra következtetni, hogy a mobiltelefonok világában ezek a Microsoft rendszerek nem tudnak olyan teret nyerni? Hát ez most nagy kérdés. A Windows Mobile, az eddigi Windows Mobile, az teljesen halott, az egyértelműen halott. Csináltak egy újat, ez a bizonyos Windows 7 Phone rendszer, ami majd nem sokára debütál. Ennek a sikeressége még teljesen kérdéses. Minden esetre ez teljesen új alapokra építkezik, és egyértelműen látszik, hogy el kellett mozdulniuk a régi teljesen Windows-os dologra, Windows kinézetű dologra hasonlító rendszerről az iPod és az iPhone felé, tehát az sokkal felhasználó barát ilyen interaktív dolgok felé, mert egész egyszerűen az az út, amit ők mentek, ez zsákutcának bizonyult. Én egy másik szempontot is behoznék ide, hogy valószínű miért kényszerültek elhagyni a hajót. Egy nagyon fontos üzenet értéke van ugye a Microsoft utóbbi 1-2 évének. Tehát az egyértelműen technológiai vezető cégből, amelyik az újdonságokat mutatta be, és meghatározója volt az összes nagy kiállításnak. Tehát nem volt kulcs olyan... üzeneteket mondott Bill Gates. Bill Gates, tehát nincs olyan terület, nem tudtok olyan területet mondani, ahol ő lenne a vezető. Tehát ő most már üzleti szempontból, ha egy üzleti döntéshozó szemszögével nézem, akkor követővé vált, nem trendsetter. Tehát nem ő állítja elő a trendeket, ő követi a trendeket, és ennek nagyon-nagyon fontos üzenete van a befektetők felé, már pedig a befektető az kb. Nem érdekli a befektetőt azt, hogy milyen operációs rendszer. Egy dolog fogja érdekelni, egy dollárt, amit berak a cégbe, azon mennyi profitja lesz egy év múlva. Pont. És mivel követő, ez a profit ez szépen olvad el, pláne azzal a vállalati struktúrával és szerkezettel, ami egyébként meg emészti a pénzt. Azért a Windows elterjedtsége az még mindig a legmagasabb. A már említett Windows 7-es képes lehet arra, hogy itt visszahozzon valamit ezekből a veszteségekből? Hát ezt nehéz megmondani. Az az igazság, hogy gyakorlatilag a Windows mellé tökéletesen felnőtt a Linux, tehát mondjuk, hogy egy Ubuntu-t veszünk, az gyakorlatilag egy otthoni felhasználó simán tudja használni már, és ugye szemben a sok pénzzel, mert azért még mindig sok pénzbe kerül egy Windows, ahhoz az Ubuntu pedig teljesen ingyenesen letölthető és telepíthető a számítógépre. Tehát nyilván kevesen fognak most azonnal rohanni és Ubuntu-t telepíteni, mert azért ez egy más gondolkodásmódot, meg egy más dolgot kíván a felhasználó, aki 10 éve Windows-t használ, az inkább illegálisan fogja használni, ha nem tudja megfizetni, de valószínűleg nem fog rohanni Ubuntu-t telepíteni, de ettől függetlenül ezt érdemes tudni, hogy az Ubuntu teljesen ott van már, és teljesen használható alternatívát kínál. Tehát ha innen nézzük, akkor nem tudja a Windows 7. Igen, innen szerintem nem. Aztán, hogyha a vállalati szinten szerintem ez is még talán a jövő zenéje, még túl korai lenne ítélkezni, ugye az biztos, hogy Vistára nem álltak át, tehát a Vista az ebből a szempontból teljesen csődöt mondott, hogy a nagyvállalati átállás nem történt meg XP-ről. Tehát mindenképpen a Windows 7 tűnik majd akkor a következő lépésnek, mert hogy nincs más mire, amire, hogyha Windows platformon akar maradni a vállalat, tehát lépjen. Az XP-t viszont 2014-ig még támogatja a Microsoft, az még 4 hosszú év, úgyhogy gyakorlatilag nem kényszeríti semmi a vállalatot, a nagyvállalatokat arra, hogy lépjenek. Megint csak érdemes a két dolgot egymás mellé tenni, ugye egyrészt azt a fajta propagandát, amit ugye hallunk, hogy hány darab fogyott belőle, milyen irgalmatlan mennyiség, és milyen hatalmas siker ez a dolog, de ha mellé tesszük, hogy a cégnek a profitja ezzel arányban nőtte, akkor azt látjuk, hogy bizony nem nőtt a profit, tehát bár akárhány darabot is adnak el, a profit az nem emelkedik olyan mértékben, mint amit elvárnánk ettől a hurrá propagandától, és ugye Microsoft azért nem karitatív intézmény, egy üzleti cég, és itt megint csak a befektetők fognak szavazni, hogy hova rakják a pénzüket, és ez egy nagyon fontos lesz. Zárásként hagyd mondjak részvényárfolyamokat, jó, mert ez egy nagyon érdekes, szintén a cikkből idézem. 2000 január és 2010 május között a Microsoftnak a részvényei $56-ról $26-ra estek vissza, ugyanez alatt az időszak alatt az Apple-é $25-ről $257-ra nőtt, és pont az elmúlt hetekben következett be az, ami szintén hírként terjedt az egész világon, hogy az Apple az értékesebb céggé vált ezúttal, mint a Microsoft. Tehát a részvények összértéke már magasabb, mint a Microsofté. Lehet kérdezni tőled szubjektív megítélés alá tartozó kérdést? Tehát, hogy szerinted itt most akkor véget ért a Microsoft korszak? Nem, szerintem nem ért véget a Microsoft korszak, de viszont gyorsan mennek lefelé a lejtőn, és lassan be kéne húzni a kéziféket. Kéne valami olyan dolgot találni, ami megállítja ezt a trendet, amiben benne üldögélnek szegények, illetve el kéne dönteni, hogy akkor milyen piac fontos, mert hogy fontos-e nekünk az otthoni felhasználók piaca, vagy csak akkor nagy vállalatokra koncentrálunk, mert ez nem tűnik teljesen világosnak a mostani kommunikációból. Belőle megint csak az üzletember szól, én azt látom, hogy Steve Ballmer teljesen alkalmatlan a CEO pozícióra. És valószínű, hogy idén fogjuk azt látni, hogy Steve Ballmert meg fogja kérni majd az igazgató tanács, hogy keressen magának egy jó nyugdíjas helyet, de ott tovább ne vezesse a céget. Visszatérhet Bill Gates? Azt is megkockáztatom, hogy talán igen. Schumacher is visszatért. Folytassuk egy olyan témával, ami nagyjából 10-12 éve borzolja a kedélyeket az internetes világban, hogy tudnélik, valakiben fölmerült, még tényleg a 90-es években, hogy hát az internetes linkek között lehetnek illegálisak, és akkor úgy felhördültünk egymás között, hogy illegális egy link, hát én bármire mutathatok az internetes weboldalamon. Dudás Ágnes most egy olyan történetről, egy olyan esetről fog nekünk beszámolni, ami nincs is a nagyon messze, nem olyan messze történt tőlünk Németországban, és ahol valójában tényleg a jogászok úgy gondolják, hogy a linkek lehetnek illegálisak. Hát ugye a jogászok úgy gondolják, ez azért egy erős állítás, tehát igaziból arról van szó, hogy van egy bíróság, a Frankfurt am Main-i bíróság, ami ideiglenes intézkedés keretében eltiltott egy Twitter felhasználót attól, hogy különböző linkeket tegyen közzé ezen a csicsergős módon. És az volt egyébként az eset hátterében, hogy egy olyan tartalomra, egy olyan oldalra mutattak ezek a linkek, ahol nem igazán jó hiszemű állítások voltak egy vállalatról. Tehát itt nem is szerzői jogsértésről beszélünk, hanem itt kifejezetten mondjuk ilyen versenyt zavaró tartalmakról. És ugye nyilván a sértett vállalat megkérte, vagy kikérte magának ezt az adott helyzetet, és ugye ez alapján indult az ideiglenes intézkedés iránti kérelem, és nyilván van egy per folyamatban, aminek majd előbb-utóbb lesz valami eredménye, de a jelenlegi státusz az, hogy eltiltották a Twitter felhasználót attól, hogy ezeket a linkeket publikálja. Na de hát ez a szólásszabadsággal megy szembe, ugye ez a hát rendelkezés, azért... hiszen bármire utalhatok én. Valaki azt mondta, hogy ez a cég rosszul csinálja a dolgait, rosszul döntött, és én mutathatok erre a bizonyos véleményre, nem? Hát azért, mint újságírónak azért tudnod kell, vagy kellene, hogy azért nem... Én most megpróbálom a másik oldal szemszögéből föltenni ezt a dolgot. Oké, tehát nem szabad mindenre gondolkodás nélkül mutogatni, ez azért szerintem a sajtóhelyreigazítási perekből, meg az egyéb dolgokból Magyarországon is látszik. Tehát, hogyha van egy jelenség, amit én szeretnék fölmutatni, ez illegális, akkor nem mutathatom fel, drogot használni illegális, nem beszélhetek róla? Jaj, nem erről van szó, tehát hát akkor miről? Maga a tartalom, amire ez az oldal mutat, az tartalmazott ilyen rágalmazáshoz hasonló részleteket, és mondjuk, hogyha a magyar példával szeretném szinkronba hozni, amit már én is láttam saját praxisból, tehát hogy amikor valaki olyan linkeket tesz fel, amelyek egy letöltési helyre mutatnak, ahol egyébként illegálisan feltett tartalmakat lehet letölteni, akkor Magyarországon is van arra mód, hogy a linkelést magát is letiltassuk. És mindegy az, hogy milyen attitűd van mögötte? Hogy elítélő attitűd van mögötte, vagy pedig fel, vagy pedig buzdító attitűd. Gyerdek, kattintsatok ide, itt mindent le lehet ingyen és illegálisan tölteni, vagy pedig ide ne kattintsatok, ezek gazemberek. Tehát természetesen az eset körülményeit azért ilyenkor szoktam érlegelni az eljáró bíróság, meg mindenki, aki ebben az egész ügyben részt vesz, hogy mondjuk egyéb hatóságokról van szó, akkor azért ők is megvizsgálják, hogy ez milyen kontextusban kerül elő, de tehát az ilyen indirekt, de már túlontúl indirekt részeknél is kibújik a szög a zsákból, én azt gondolom. Ez csak az egyetlen, nem biztos, hogy probléma, csak innentől kezdve gyakorlatilag egy lépés az, hogy az összes németországi torrent oldalt, valamint az összes hasonló oldalt, ahol linkek vannak, bezárjuk rögtön a németországi Google-al például, mert nyilván a Google-ból is lehet olyan linkeket találni, amik illegális tartalomra mutatnak. Tehát gondolkodni kéne, mielőtt ezeket a dolgokat meghozzuk szerint, vagy ezeket a döntéseket meghozzuk. Mondok egy érdekeset akkor a Google-ről, tehát ők azt csinálják egyébként, hogyha oda jelentesz be illegális tartalmat, tehát olyan oldalakat, ahol illegális tartalmat tesznek közé, és egyébként Google hirdetéseket tesznek ki, és ezáltal szponzoráltatják saját magukat, hogy a Google azonnal letiltja. Tehát nem kérdez semmit, leszedi a hirdetéseket, és ennyi. És utána lehet egyébként vitatkozni, vagy mutogatni, hogy ki mit gondol, de hogy ők ilyen szinten zárkóznak ettől el. Jó, csak az a kérdés, hogy weboldalt is, mert most nem okvetlenül hirdetésről gondolok, hanem jön a Google robot, és belinkeli az én oldalamat, amin illegális linkek vannak valamilyen tartalomra. Akkor, hogyha valaki szól, hogy hello, ezt a weboldalt ne linkeljétek tovább, akkor... Ez azért egy pingpong szokott lenni, tehát hogyha Magyarországon kész végrendes intézkedést ilyen jellegűen, akkor ugye az van, hogy először te, mint az, akinek a jogai megsérültek, felhívod a szolgáltatót, hogy vegye ezt le, ő ilyenkor leveszi, 12 órája van erre, utána a másik fél, akinek levették a tartalmát, ő tehet egy ezzel szembeni kifogást, vagy így megpróbálja megmagyarázni, hogy az miért nem úgy van, vagy hogy ő erre miért volt mégis jogosult, és akkor a szolgáltató visszateszi. És akkor te a következő lépésben majd elmehetsz a bírósághoz, aki majd egy ideiglenes intézkedés keretében, hogyha úgy ítéli meg az eset összes körülményét méregelve, akkor megint leveteti. Tehát, hogy ez ilyen pingpong. Én személyesen találkoztam a következő példával, ami elég érdekes ebben a témakörben, a szolgáltatónál bejelentették az illegális tartalmat, levette az oldaláról, majd ezt követően a kedves ismerősöm Google-on megkereste, és a cache-ben, tehát a tárolt változatban megtalálta a levett oldalt, és annak alapján abban benne voltak a levett oldalon látható gonosz linkek, amit pedig a szolgáltató már levett, és a cache-ből szépen ugyanúgy le tudta tölteni, mert az illegális tartalom az ugyanott maradt attól még, hogy a linkeket kitörölték. Szabad egyet fordítani a történeten? És mi van azzal a weboldalral, ami maga az illegális tartalom? Mert eddig a linkről beszéltünk, tehát ugye van egy csaló gazember, aki csaló gazember dolgokat csinál, és most azt büntetjük pillanatnyilag, aki ajánlja nekünk azt, hogy figyelj, ott van egy csaló gazember, nem a csaló gazember, tehát a weboldalról nincsen szó. Hát dehogy nem van szó a weboldalról, egészen addig, amíg utoléred a weboldalt, addig van róla szó, de azért lássuk be, hogy mostanában előfordulnak olyan weboldalak, amiket akármennyire vagy jó hiszem, mi egyszerűen nem érsz utol, tehát hogy valaki hajóznak a nyílt vizen, és nem tudsz mit csinálni. Tehát képtelenség elkapni azt az adott konkrét jogi ügyben azt a weboldalt, ahol ez az illegális tartalom van, de egyébként róla meg az üzleti partnerek véleményt mondanak, ez szerintem nem életszerű. Az a baj, hogy most persze nem látják a hallgatót, szóval itt van maga az intézkedés, amiről szó van, és elég sok rész ki van belőle húzva feketébe, tehát nem tudjuk megmondani pontosan, mi szerepelt azon az oldalon, mert hogy nyilván ez a titoknak a részét képezi, de itt magát az elvet kellene szerintem nézni, tehát az, hogy eddig ugye az volt, hogy ha jogellenes tartalom van egy oldalon, azt le lehet tiltatni, hogyha valakit ez sért, vagy hasonlók, és most már ugye azt is figyelni kell majd esetleg, hogy akkor az erre mutató linkekkel mi a helyzet. Persze szerintem nem ez az oldala kritikus az egész történetnek, hanem az, hogy amikor én elhelyezem a linket, és még nincsen rajta jogellenes tartalom, mert én mondjuk hamarabb linkelek egy oldalt, és az oldalon később változik meg a tartalom, ami utána válik jogellenessé, akkor mennyire elvárható magatartást tőlem, hogy én ezt folyamatosan figyeljem. Egyébként még az is problémát okozhat, hogy olyan szolgáltatások is működnek az interneten, amelyek a linkek elfedésére szolgálnak, tehát nem az eredeti linket közlik az oldalon, tehát mondjuk a www.gonosztartalom.com, hanem egy www.ablabla.com/rp/kg. És mi a lényeg ennek, hogy végül is a www.gonosztartalom.com-ra fog vezetni? Oda jutsz, de egy másik honlapon keresztül, aha, amit a robotok, tehát a Google például nem tud, értem, megfelelően, csak a kézzel beírod. Ezért tetszik nekem Peter Smith két legendás alakjának, Jane-nek és Néma Bobnak az elintézési módja. Az egyik film ugyebár avval fejeződik be, hogy körülbelül egy ilyen 3000 oldalnyi leporolóval sétálnak az utcán, megállnak egy házhoz, becsöngetnek, egy ilyen tejfölös kamasz nagy pattanásokkal kinyitja az ajtót, majd felolvassa. November 24-én 16 óra 30-kor ezen és ezen a fórumon te mondtad rólunk, hogy büdös bunkok vagyunk? Igen. Pofán verték és mentek a következő címre. Ha jól emlékszem, vagy az iPhone-ról, vagy az iPad-ről meséltük azt, és talán Tücsi említette, hogy ha szétszedjük a gépet, akkor látszanak bizonyos helyek, ahova be lehet ültetni valamit, át lehet kötni egy ellenállással, vagy kondenzátorral, és akkor újabb és újabb funkciók jönnek elő a gépből. Megvan ez a történet? De emlékeztek rá, ugye? Én egy olyat tudok, amikor a lejátszóból, az iPodból elő lehet hozni egy ilyen futásra buzdító, egyébként csak az amerikai felhasználók számára fenntartott szöveget. De nem erre gondoltok. Nem teljesen, de amiről most Borek András fog nekünk mesélni, az ilyen történet. Ezek a bizonyos eszközök, amelyekben gyárilag benne vannak lehetőségek, és amelyeket mégsem bocsátanak a felhasználók elé. Igen, ezek általában üzleti döntéseknek az eredményei, hogy kifejlesztenek valamit, és attól függően, hogy mekkora dobozba rakják be, vagy milyen csili-vili tartozik hozzá, más és más a címke, de belül ugyanazt kapod, és hát mesterségesen van lebutítva valamilyen szoftver által ez az eszköz. Hát láttuk korábban ugye processzor, overlock, hát ismerős ez a túlpörgetés, ez a dolog, tehát ez nem új keletű dolog. Akkor a különböző Wi-Fi routerek, amelyek beágyazott Linuxot használnak, hát gyakorlatilag nincs az a funkció már, amit meg ne valósítottak volna egy 2 kilobájtos akármilyen kis rövid nyúlfartnyi programba, tehát azokat is bőven lehet fejleszteni, ugye a printer-szerver hozzáadásától kezdve mindenféle egyéb dologig. Nekem a legjobban azt tetszik, hogy mondjuk kihagyják a házból a számítógép, vagy az eszközházából a csatlakozó helyét, pedig benne van, csak kívülről nem férsz hozzá, mert ott egy műanyag fedelet látsz. És ha kibontod a dobozt, akkor megvan a csatlakozó. És megvan a csatlakozó. Ha esetleg nincs benne a csatlakozó, elmész az első elektronikai boltba, 36 forintért veszel egy olyat, és még beleforrasztod, és onnantól fogva működik egyébként. Mondják ezt persze a barkácsolásra hajlamos emberek, és ezért ők nincsenek olyan nagyon nagy többségbe, lássuk be. De mindesetre lehet ilyen típusú módosításokat végrehajtani gépeken? Hát azért szerintem Magyarországon például egy időben a nem annyira barkácsoló hajlamú emberek is nagyon nagy rutinnal állították el, hogy a DVD lejátszó több régiós lemezt is le tudjon játszani. Tehát ez egy olyan rutin művelet volt, amit még a legjobban képzett bölcsész is megcsinált, mert kénytelen volt, hogy még. Hát nem, tehát aki nem műszaki beállítottságú szakember, de gyakorlatilag mindenki meg tudta csinálni, mindenki megtalálta ezeket az információkat, ez csak egy ilyen példa, hogy gyakorlatilag nem arra szánta a gyártó, hogy te régió akárhányas lemezt játszál, csak régió 2-es, de mégis mindenkinek sikerült lejátszani a mindenfélét vele. Nézzünk szembe a tényen, MacGyver nemzet vagyunk. Ez nem magyar specifikus, szerintem ez egy világsport egyébként. Találtál egy érdekes eszközt, ami elvileg egy szimpla fényképezőgép, de mégis sokkal többre lehet használni. Igen, hát a fényképezőgépekben is milyen érdekes egyébként cserélhető a szoftver, és hát ismerősek ezek a hát viszonylag szerény tudású kis kompakt kamerák, amikkel odafordulunk a mosolygó nagypapa nagymama felé, nyomjuk a gombot, és megvan a kép. Tehát erre képesek, körülbelül meg vissza lehet nézni a képet. És mondhatjuk most már, hogy olcsóak ezek az eszközök. Na most az az érdekes, hogy ebbe az eszközbe gyakorlatilag két dolog különbözik a nagygéptől. Az egyik a felbontás, tehát az a chip, ami a felbontásért felelős, tehát ami a képalkotásért felelős, a másik pedig az objektív. Az összes többi az gyakorlatilag gyakorlatilag szóról szóra ugyanaz benne, és hát ezt tudják azok az emberek is, akik hekkelésre adják a fejüket, így aztán előállítanak olyan kis apró programokat, amit fölmásolunk egyszerűen erre a memóriakártyára, ami a fényképezőgépben van, nem is kell telepíteni, mert felajánlja a fényképezőgép, amikor behelyezed az ő futtassam, igen, futtassad, és jé, ott van, mint egy nagy tükörreflexes gépnek az összes tudása abba a miniatűr kis kamerába, na mennyidül az objektív és a felbontó képesség, ami változik, de gyakorlatilag az összes funkció, sőt plusz még egyéb funkciók is előjönnek. De ezt a programot megszerezni csak úgy lehet, hogyha bennfentes az a bizonyos barkácsoló, nem? Nem, ezt jól mondod, hanem el kell menni egy weboldalra, gyakorlatilag, hogyha megkeresi valaki a Canon Hack Development Kit című dolgot, akkor eljut erre a Wikipedia oldalra, vagy Wikia oldalra, és ott a megfelelő géphez kiválasztja a firmware-t, letölti, és gyakorlatilag ugyanazt tudja, mint a nagy tükörreflexes gépek. Ebbe hát aki fényképez, itt az asztaltársaságban van közöttünk sok olyan ember, aki komolyabban használ fényképezőgépet, az bizony tudja, hogy hát bizonyos képek megkomponálásánál nem árt például a vaku elővillantást állítani. Például, hogyha nagyobb távolságra szeretnénk fotózni, hosszabb záridőket alkalmazni, vagy más blendenyílást. És ez mind lehetővé válik ezzel a kis hack-kel. Fókuszpontok beállítását fókuszpontok is lehet? Nagyon 8, 9, 10, 12 fókuszpontot is? Elég sokat, sőt, hogyha valaki elég ügyes, akkor még dámajátékot is játszhat, ugye még egy ilyen kiegészítés. És van, nem tudom, hogy ki volt az az eszement, aki ezt kitalálta hozzá, de még ilyen kiegészítés is van. Tehát van ez az alap hack, amiben egyébként nagyon sok fotósok által rendszeresen használt funkció van, viszont van sok ezer kiegészítő, amit le lehet tölteni még pluszba, ezek ilyen nyúlfartnyi kis szkriptek, amivel még plusz funkciókat lehet hozzáadni. Nekem is, és Andrásnak is van egy olyan készülékünk, ami szintén beleesik ebbe a hobbista körbe, ezt a Nintendo gyártja és Wii-nek hívják. Olyan meghajtó mechanika van benne, ami elvileg képes lejátszani a DVD-ket és az audio CD-ket is, de gyárilag a Nintendo-sok úgy döntöttek, hogy ez nem fér bele a céges image-be, mert az ő készülékükkel ne játszanak le CD-ket, mert nem arra való, mert ez egy játékgép. Viszont vannak ilyen nagyon okos házi fejlesztők, ezek a homebrew, tehát otthonsört főző kategóriái népek, akik egy egyszerű kis programmal, amit nem is olyan bonyolult futtatni ezen a készüléken, érdekes mondom, meg tudták oldani, hogy DVD-t lehessen nézni, DivX-es filmeket lehessen nézni, audio CD-t lehessen hallgatni a készüléken, hiszen a hardware tudja, csak hát ez le volt tiltva egy központi dologgal, tehát elég sok ilyen történet forgulódik a világban, csak hát vannak okosok, akik mindent ki akarnak találni egy készülékről, mindent ki akarnak próbálni. Átlag felhasználó meg azt mondja, hogy nem játszik le audio CD-t, nem baj, majd el leszünk így is. Nekem 3-1 soros információm van. Tehát 3 évvel ezelőtt olvastam, amikor az egyik újság a Nokia gyárban volt ilyen üzemlátogatáson, és ott mesélte a vezető, hogy hát bizony a világon összesen 250 valahányféle Nokia telefon gyártanak, de a telefon belsőből 4 féle létezik, az összes többi a szoftveres kibekapcsolgatásokkal érik el, illetve a külső csomagolással. A másik, hogy ez egy nem új módszer, még annak idején a 90-es évek közepén besélt el egy ilyen nagy rádióamatőr barátom, hogy ő szerzett magának egy olyan rádiót, amelyik egy bizonyos katonai szállítónak a polgári változatú CB rádiója volt, de elég hamar megtudta, hogyha a bekapcsoló gombot bekapcsolás után nem engedte, hanem 6 másodpercig nyomta, majd ezt a gombot megnyomta, azt a gombot is, egy harmadik gombot is, akkor átalakult a rádió a katonai rádióba. Tehát a szoftver már akkor is ugyanaz volt benne, és egyszerűbb volt lebutítani a gépet, mint egy teljesen újat építeni. És a harmadik, hogy miért érdemes az ilyen fényképezőgépeket buherálni, hogy az egyik barátom azt mondta, hogy ezek a mai fényképezőgépek eljutottak arra a szintre, hogy a fotózás 98%-ában a beállított automata funkció annyira jól működik, hogy tulajdonképpen az egyetlen funkciója az, hogy megalázzon téged, hogyha bármit kézzel próbálsz csinálni, hogy mennyivel rosszabb, mint hogyha nem rábízod a dolgot. Hát ezt a profi fotósok nem így gondolják egyébként. De ezért mondom, hogy a 98%-ára igaz, tehát ott van a profi kategória, amikor valamit komponálni kell, de egyébként az összes többire Na most egyébként pont a komponálásra, tehát ebbe a hackbe benne van az, hogy különféle komponálási módokat is kibe lehet kapcsolni, tehát a gyárilag beállított komponálási módok is lehet változtatni egy gombnyomással, és meg lehet többszörözni azt a választékot, ami gyárilag be van építve. És ha mondhatok még egy utolsó példát, ugye az AMD új processzorokat dob piacra közeljövőben, a Tulán, ha jól emlékszem, a kategóriája ezek a 6 magos processzorok, és ezekkel egy családban jelennek meg majd új 4 magosok, amik érdekes módon 6 magosok lebutítva 4 magosra, és a világ egyik legnagyobb alaplapgyártója, az Asus egyből bejelentett egy olyan alaplapot, ami felismeri ezeket a processzorokat, és bekapcsolja a 2 lekapcsolt processzort, tehát ettől kezdve 6 magosként használja a számítógép. Azt hiszem, a Galaktika magazin tudományos szerkesztőjétől megkérdezhetjük, hogy a Voyager űrszonda hol tart? Most elhagyta már a naprendszert, ugye? A naprendszert már évekkel ezelőtt elhagyta, pontosabban azon a szempontból lehet vitatkozni, hogy ki mit vesz a naprendszer végének. Tehát erre is van többféle elmélet. De ebben most nem erüljünk ez be. Ez nem elmélet, ki van, de naprendszer vége áthúzva pirossal, és akkor ott van vége. Igen. De már gyakorlatilag amit igazából, hogy naprendszernek beszélünk, azt már elhagyta. Mert hogy a Voyager űrszondán egy nagy üzenetcsomagot helyeztek el a 70-es években. Egy gyönyörű szép aranyozott lemezen, amit kívülről ráerősítettek egy nagy csavarral a készülék oldalára. Üzenetek vannak az emberiségről, a kultúránkról. Igen, 128 nyelven van, üdvözlet, az amerikai elnök beszél rajta, népdalok vannak rajta, állathangok. Beethoven 5. szimfóniája, egy Beatles dal. Igen. És Szalacsi. De sok ilyen... Az hacker volt. Sok ilyen palackról, ilyen üzenet, postapalackról tudunk már a történelem folyamán. Most itt van egy újabb, amit digitális időkapszulának hívnak. Ez nem a földön kívülieknek szól, hanem embereknek, csak éppen a jövőbeli embereknek. Igen, ez egy érdekes, tulajdonképpen itt egy kifejezetten technológiai kísérletről van szó. Hát induljunk el először Fort Knoxról, ugyebár ezt tudjuk, hogy ez Amerikában egy katonai erőd a nagy puszta közepén, ahol az Egyesült Államoknak az aranykészletét őrzik, amiről senki nem tudja, hogy mennyi lehet, de biztos, hogy nincs annyi, amennyit hisznek róla. Viszont létezik egy olyan, hogy Swiss Fort Knox, ez egy cég Svájcban, amelyiknek van egy saját atombunkere. A honlapjára fölátogattam, nem volt egyértelműen eldönthető róluk, hogy ezt ők építették, megvették a hadseregtől, vagy akárkitől, vagy valakitől bérlik. Sőt, Szalacsinak is van egy saját atombunkere. Hogy valakitől bérlik, de az a lényeg, hogy ők, nekik van egy saját atombunkerük, ahol vállalják, hogy a természeti csapásoktól, atomrobbanástól, vagy bármi egyébtől megvédik azokat a tárgyakat, amiket oda elhelyeznek. Saját áramfejlesztő, vízellátás, katonai és polgári őrségük van, szóval minden egyéb, hogyha van elég pénzed, hogy megvéd a dolgodat, akkor oda berakhatod. A másik, ugyebár, hogy napról napra szembesülünk arra, hogy milyen gigászi mennyiségű adat halmozódott fel elektronikusan, pláne, hogyha azt veszik hozzá, hogy most mindenhol beindult a különböző régi információk digitalizálása, komplett könyvtárak és a többi, hogy van egy problémánk az, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat eltárolni. A másik, ami sokkal fontosabb, hogy mennyi ideig tudjuk ezt tárolni, és utána hozzá tudunk-e valaha férni. Mert én is ott van, hogy most, amikor rendet csináltam a tetőtérben, és hoppá, találkoztam olyanokkal, hogy 12 darab 5/4 szolos Windows 95 installáló lemez, ami fantasztikus érték, ha leszámítjuk, hogy nincsen hozzá lemezolvasom, nincsen hozzá driverem, nincsen hozzá szoftverem, amit elindítsam az egészet. De ha mindez lenne, akkor sem olvasnám, mert valószínűleg már tönkre ment. Az sem biztos, igen, tehát még az sem biztos, hogy olvashatom. Na most a 16 különböző szervezet, köztük a British Library és a Bécsi Egyetem Technológiai Tudományi Kutató Központja egy 4 éves 15 millió eurós költségvetési projektben összeállt arra, hogy találjanak egy megfelelő módszert arra, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat hosszú távon tárolni. Vésikkőbe. Igen, praktikus, csak mondjuk... Sokáig tartana. Igen, tehát egy közbevetőleges adat, itt van ez a gyönyörű szép Airbus, hogyha a hozzátartozó összes dokumentációt csak papírral kinyomtatnánk, egy komplett ipari üzemcsarnokot meg lehetne tölteni a papírral, úgyhogy jó néhány kőbánya kéne hozzá, hogy ezt egyáltalán, fölvéssük. A kísérletben elhelyeztek egy úgynevezett időkapszulát, ugye már ezt azt hiszem nagyon sokan ismerik a fogalmat, amikor 10, 20, 50 vagy 100 évre ellássunk egy rozsdamentes tartályt, mindenki belerak valami üzenetet az utókornak, amitől aztán majd remélik, hogy valaki megfejti. Nemrég olvastam egy statisztikát, hogy kiderült, hogy a elásott időkapszuláknak a 70%-át nem találják, mert nem tudják, hogy hova ásták el, de amelyek előkerülnek, azokon jót szoktak szórakozni, hogy ki mit üzent a jövőnek, stb. Viszont ebben a kísérletben egy rozsdamentes acéltartályba belepakoltak CD-t, DVD-t, merevlemezt, SSD meghajtót, mágnes szallagot, floppy lemezt, USB kulcsot, és talán még valamit. Blu-ray. Igen, Blu-ray lemez valóban, és ráraktak egy JPEG fotót, ráraktak egy RTF dokumentumot, ráraktak egy MOV formátumú videót, egy textfájt és egy HTML formátumú oldalt. Meggondolom a dokumentációt, hogy mindezt hogy lehet értelmezni. Tehát igen, ezek mindenkire rárakták, és berakták ebbe a dobozba, és mellé az úgynevezett metaadatokat, külön, hogy papírra kinyomtatva, hogy tudják, hogy igen, ezen ez van rajta, ilyen formátumban. Tehát gyakorlatilag, amit most elmondtam, hogy amikor kinyitják később, hogy akkor tudják-e. Most egyrészt arra kíváncsiak, hogy amikor ezt kinyitják később, mit tudnak kezdeni ezekkel, amikor fölnyitják. Ott a probléma, hogy most ugyebár avval számolunk, hogy 20 év múlva nagy valószínűséggel a különböző számítógépekben nem lesz operációs rendszer. Kérdés, mennyi idő múlva akarják ezt kinyitni? Mert hogyha 100 év múlva akarják kinyitni, akkor a mostani kutatók valószínű nem tudnak meg semmit. Szerintem 4 év, igen, tehát szerintem mivel a projekt 4 éves, szerintem 4 év múlva akarják nagy valószínűséggel kinyitni, de most tényleg arra voltak kíváncsiak, hogy a védett körülmények között hogy reagálnak ezek a hordozók, mert ugye már mindenki tudja, hogy a CD-DVD az karcolós, a merevlemezről ezt most olvastam ugyanebben az anyagban, hogyha egy évig áll, anélkül, hogy időnként át nem pörgetnék, akkor szintén sérül, és elvesznek róla az információk. A mágnes szalag nagyon jó, de azt meg évente legalább egyszer át kell pörgetni oda-vissza, hogy ne tapadjon össze. Hát akkor én mondom ennek a Swiss Fortnox-nak, hogy nálunk a garázs mellett van hely, oda 7 millió euróért azt ásnak el, amit akarnak 4 évre egy ilyen acéltartályba, és megengedem nekik, hogy kibontsák, és csak 7 millió. Tehát erre kár volt 15-öt elpattintani. Igen, tudom, mindjárt beindul itt egy negatív licit, hogy ki menjél és hova rakj el. Tehát most itt egy olyan problémára próbálok rávi, hogy mi az a módszer, amivel hosszú távon lehet az adatokat rögzíteni és biztonságosan tárolni, hogy ezekhez később hozzá lehet-e valójában férni, lesz-e megfelelő számítógép, driver, port, amire rátűzzük, mert lehet, hogy 8 év múlva már USB port se lesz, hogy a kulcsot rádobjuk. Szerintem azért nem ártott volna, hogyha a Swiss Fortnox-iak megkérdeznek egy olyan embert, amit úgy hívnak, ilyen összefoglaló néven régész. Tehát ez az ember azért foglalkozik ilyen dolgokkal, még hogyha nagyobb időtávlatokban is, ugye, hogy Egyiptomban aztán vannak ilyen régi adatok, tehát ilyen időkapszulának titulálható ilyen fali akármikbe, hogy belevésték tényleg kőbe a dolgokat, hát azzal se tudtak egy jó ideig mit kezdeni, tehát matekoztak egy pár ezer év után ott az emberek, hogy vajon az mi a rossz sebet jelent, nem beszélve a kipuról és hasonló dolgokról, tehát azért ez a 4 éven ezt egy kicsit karcsúnak érzem, a többi időt megértelmetlen. Tehát ez a furcsa, hogy miért így kezdik el, nekem van egy olyan, ez a személyes véleményem, hogy egy próbáltak egy kis hírverést csapni a projekt körül, hogy fú időkapszul, hogy lehet, tehát hogy foglalkozzanak velük, tulajdonképpen tényleg az egész projektnek a célja, hogy kitaláljanak valami általános módszert, amivel jól lehet archiválni, csak hát valamivel a sajtófigyelmét is fel kellett hívni. De figyeljetek, ez egy remek kísérlet lesz, 4 év alatt mind tönkre megy, tehát hogy innentől fogva teljesen mindegy lett volna, további ideig el akarják rakni, mert a kísérlet ez be fog bizonyosodni, hogy ez nem jó megoldás. Én működtetek személyes időkapszulát. Ezt úgy sikerült elérnem, hogy régen... Otthon a szekrény. Igen, igen. Régebben más típusú számítógépeket használtam, mint a PC. Ennek köszönhetően valamelyik nap, körülbelül 5 év után elővettem a régi típusú számítógépet, amiben a merevlemez köszöni szépen tökéletesen működik. és lementettem ARJ kiterjesztési fájlokat. A dologban az a szerencsém, hogy a modern tömörítő programok még emlékeznek, hál' Istennek arra, hogy egyszer volt egy ilyen ARJ, de amikor a kollégáknak elmondtam, hogy képzeljétek el, tegnap a gépemről lementettem az ARJ fájlokat, már nem tudták, hogy mi az. Ugyanis ez egy 15 évvel ezelőtti tömörítési eljárás volt, amiben tényleg az a szerencse, hogy maguk a tömörítő programok még ismerik, de már az emberek egyáltalán nem használják, a program totálisan eltűnt a hétköznapokból, senki már nem tudja. Ha ma azt mondanád egy informatikusnak, hogy ARJ-zd le, akkor hülyén nézne rá, hogy most miről van szó. De nekem az időkapszulám megőrizte. Én úgy gondolom, hogy ha lesznek ilyen típusú programok, amik megőrzik ezeket a legacy-ket, ezeket a régi formátumoknak, tehát mondjuk egy újfajta kép megjelenítő, ami még emlékezni fog a BMP-re, meg emlékezni fog a JPG-re, és felismeri azt, akkor van esély. De ha nem lesznek ilyenek, vagy egy olyan forradalom zajlik le, ahol kidobják ezeket, és azt mondják, hogy nem kell nekünk már ez a JPG. Ezen túl mi nem tudom, hogy mit használunk, BMP 24-et, akkor 10 év múlva elővetik azt az USB kulcsot, belerakhatják egy USB csatlakozóba, ott nem fogja elolvasni semmi. Szerintem egyre fogyatkozik azon kifejezések száma, amely az infószótárba még nem került bele, már pedig mégiscsak ilyen alapkifejezésnek tekinthető. Az inicializálás egy ilyen szó, mert hogy elég régóta látom a számítógép képernyőjén. Bódi Zoltán. Hát igen, voltak éppen az infószótár felépítése, meg épülése, az tulajdonképpen a saját életemet tükrözi, mert egy idő óta mindig beleütközöm valamibe, ami vagy olyan, hogy jé, ez valami újdonság, vagy pedig ez már annyira bosszant, mert már 15 éve nézem, és sosem értettem igazán, hogy miért van az ott, hát most már megnézem. Na, legutóbb is ez történt, telepítettem egy programot otthon, és azzal kezdődött a telepítés, hogy megjelent az a szöveg, hogy a telepítés inicializálása 3 pont, és akkor elkezdett homokórázni a kijelző, és akkor úgy rádöbbentem arra, hogy de szép ez, hát iniciálé az tulajdonképpen van a kódexekben is, az iniciatíva, mint kezdeményezés, az tulajdonképpen az élet legkülönbözőbb területen, a diplomáciai szaknyelvtől kezdve a kicsit ilyen szofisztikáltabb diskurzusokban is elterjedt dolog, tehát kezdeményezés, iniciál, ugye elkezd valamit, meg iniciátor, ez is ilyen nagyon választékos, ugye olyan személy vagy csoport, amelyik valamiféle újdonságot akar bevezetni. Tehát nem ismeretlen ez a dolog, és én mind... És a magyar nyelvben benne is van ez a hát szó. Hát persze, hát ezeket mind egyébként az idegen szavak szótárából idézem, a Bakos féle idegen szavak szótárából. És hát ugye a latin eredetű szó, a nemzetközi jövevény, vagy a vándorszónak szokták ezt mondani, tehát hogy tulajdonképpen minden nyelvben megtalálható a környezetünkben. De elgondolkodtam azon, hogy miért van ez kiírva az én számítógépem képernyőjére, amikor telepítek egy szoftvert, hogy a telepítés inicializálása. Ez mond-e nekem valamit? Valószínűleg nem értettem, hogy miért van ez ott, tehát valószínűleg biztos mondania kell valamit, csak én vagyok műveletlen, meg buta, meg nem vagyok egyébként programozó, és egyébként meg kellene ezt tudni, és kézbe van. Ez a hatása, nagyon komolyan hangzik a kifejezés. Ugye? Tehát itt azzal a jelenséggel állunk szemben, az a nyelvhasználati jelenséggel, hogy találkozunk egy kifejezéssel, amit nem értünk, és megpróbálunk értelmet adni neki, és úgy gondoljuk, hogy ez már egy másik dolog, az a diskurzus elméletnek egy lényege, hogy előkerül egy kifejezés a párbeszéd során, azt mi nem értjük, de a szándék biztos ott van az alkotójában, hogy ezzel mondani akar valamit, tehát biztos, hogy jelent is valamit. És akkor vagy bután maradunk, mert nem fogjuk igazán megérteni, vagy pedig rákérdezünk, bocsi, ez mit jelent? Na most én megpróbáltam ennek utána nézni, meg utána gondolni, és eddig jutottam, és ugye akkor itt hívtam fel Borek András barátunkat, mint a szoftverek nagy tudóját, és végül is arra jutottunk, hogy a szoftver, tehát a programozásban ez hát megmagyarázható. A telepítésnek, a program futásának ez a kezdete voltak éppen, itt könyvtárak beolvasása, változó értékek beállítása történik, felkészülés a futtatása, valami ilyesmi. Balázs? Egészen konkrétan mondjuk a Windows-os környezetről beszélünk, igen, akkor az történik, hogy a maga a telepítő az általában egy, vagy egy nagy exe, vagy pedig egy csomó kis darabból áll, ezeket szét kell szórni mielőtt még megkezdődne ténylegesen a telepítés, vagy ki kell tömöríteni abból a nagy negzéből a kicsiket, vagy pedig a megfelelő helyekre kell kerülni a bizonyos dolgoknak ahhoz, hogy maga a tényleges telepítés elindulhasson. Igen, csak itt jön az a kérdés, oké, rendben van, ti programozók, ezt fontosnak tartjátok, nem is bántom, teljesen rendben is van. De kell ezt nekem tudni, mint felhasználók? Szerintem nekem, mint felhasználónak, ez pontosan elég, hogyha ki van írva a képernyőn az, a telepítés elkezdődött. Vagy felkészülés a telepítésre. Vagy felkészülés a telepítésre. Mint hogy nagyon gyakran ez így is szerepel. Bocsánat, hadd szóljak ebbe bele a dologban. Pont az a trükk, hogy amíg inicializálja a telepítést, addig még nem kezdődött el a telepítés, hiszen ő még csak előkészíti a telepítést. Ez olyan, mint amikor a labdarúgó mérkőzés inicializálása zajlik, akkor a fiúk még csak átöltöznek, meg melegítenek, de még nem rúgják a labdát. Okay, akkor felkészülünk a telepítésre. De a kérdés az az, hogy az átlag felhasználónak ez mond-e valamit? A felhasználó számára a telepítés előkészítése is a telepítés része. Ebben egyetértek, ez kétségtelenül így van, de gyakorlatilag nem az. Marad a homokóra. Van a homokóra. Igen, tehát egy nagyon érdekes, kicsit ilyen filozofikus probléma, nem kell ezt azért túlzásba vinni, csak ugye mondom, nagyon érdekes ez a pragmatikai, tehát egy nyelvi helyzet, hogy az egyszerű ember találkozik valamivel egy párbeszédben, és azt a szándékot véljük felfedezni, hogy valaki ezt szándékkal tette oda, szándékkal mondta ki, hiszen csak azért szállunk be egy párbeszédbe, még hogyha ez ilyen írásban történik akkor is, mert kommunikálni akarunk a másikkal. Valójában van tényleg. Van szándék egyébként, van. Csak igen, azt gondolja az üzenet küldője, az a bizonyos programozó, igen, hogy a túloldalon a vevő is pontosan érti. Tehát nem neki, így van, de viszont nem a végfelhasználónak szól a dolog. Annyira nem a végfelhasználónak szól, hogy ez az inicializálás fázis, ez tényleg csak a programozónak fontos, még pedig a program kiadás előtti hibakeresésben, hogy tudja, hogy hol tart a dolog. De a végfelhasználónak semmi plusz információt nem ad. De gyakorlatilag ez átszivárgott, valószínű, ő megszokta, hogy amikor úgymond debugolja a programot, akkor látja, hogy inicializál, és hogyha ott akad el, akkor tudja, hogy hol keresse a kódba a hibát. Hogy már a futás közben, vagy még a tényleges futás előtt. Annyiban hadd védjem meg a programozókat, hogy még az ősi időkben, a 90-es évek elején, 80-as évek végén, amikor a telepítés inicializálása közben még meg lehetett szakítani a telepítést. Tehát akkor még volt egy ilyen funkciója, hogy amíg nem kezdődik el a telepítés, addig anélkül, hogy a számítógépeden bármilyen változtatás történne, meg tudod szakítani. Tehát ebben az esetben, ha volt ilyen funkció, és volt régen, 20 évvel ezelőtt, akkor még lehetett volna hasznos egy felhasználó számára, de ez manapság már nem létezik, ez a funkció, nem használják. Na de miért pont ezt a szót használják rá? De ez, hát ez egy jó kérdés. Miért nem érzi, hogy előkészület? Valami? Minden esetre, hát mondjuk angolul ez jelentheti azt. De hát ez beszivárgott. Végülis majd megállapodhatunk abban, hogy ez egy rossz honosítás. Tulajdonképpen igen. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.